küfürde yarışanlar seni üzmesin. Şüphesiz ki onlar Allah'a hiçbir zarar veremediler. Allah onlara ahirette hiçbir nasip vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.